w jednym obchodzie piwowy pohár, wiecie, na piwo. W jednym sklepie widziałem taki kufel do piwa. A na tom piwowym pohári był nakreslený obrázok. I na tym kuflu do piwa był taki obrazek namalowany. A na tom obrázku bola rakva, truhla. Na tym obrázku była trumna. A w tej truhle siedział człowiek. I w tej trumnie siedział człowiek. Alkoholik. A tam było dole napisane. I na dole było napisane. Vážení pozostali, vy, ktorí ste po mnie jeszcze ostali. Aha, a więc szanowni, którzy jeszcze zostaliście. Informuję was, oznajmiam wam, że przed śmiercią som jeszcze dokázal wszystko przepić. Że udało mi się przed śmiercią jeszcze wszystko przepić, przeżrać, przejeść a premarnić i zmarnować. A tak się z wami lúčim. I w ten sposób się żegnam z wami. A to było na tom piwowym pohári. I na tym kuflu do piwa tak było napisane. Ja som sa smial. Śmiałem się, ale potem som začal plakać. A potem zacząłem płakać. Boże, jaką prawdę tu napisali. Ja mówię, Boże, jaką prawdę napisali na tym kuflu. Są ludzie, którzy si myślą, że ten żywot jest len pre nich. Są ludzie, którzy myślą, że to życie jest tylko dla nich. Wiecie, co najviac boli w żywocie? Wiecie, co w życiu najbardziej boli? Kiedy swój żywot żyjemy sami pre sebe. Jeżeli swoje życie przeżywamy tylko sami dla siebie. Najciężej odchodzą z tohoto świata sercy. Najtrudniej odchodzą z tego świata egoiści. A najslobodniejsi odchodzą z tego świata ci, którzy rozdali wszystko, jeszcze i swój żywot. I najradośniej odchodzą z tego świata ci, którzy rozdali wszystko, nawet swoje własne życie. Halleluja. Rozumiecie to, o czym mówię? Rozumiecie to, o czym mówię? To jest wielkie tajemnica. To jest wielka tajemnica. Nie jest umienie przepić, przeżrać, premarnić wszystko, co mam. No to nie jest sztuka, żeby wszystko przepić, przeżreć i zmarnować. Ale to jest umienie dać dziedzictwo. Ale sztuką jest zostawić dziedzictwo tym, którzy przychodzą po nas. Tym, którzy po nas przychodzą. A oni prewezmą tu sztafetę. A oni przejmą tą sztafetę. Prewezmą tu je hodnoty. Przejmą te wartości. A idą dalej tą cestą. I tą drogą idą dalej. Zamyślimy się nad tym. Rozmyślajmy nad tym. A tak z wielką łaską witam między nami jedną milą, młodą rodzinkę. I z miłością witam wśród nas też dzisiaj jedną miłą rodzinę. Chcę wam prezradzić, że mam k nim velmi, velmi blízky vzťah. I chcę wam zdradzić, że mam bardzo taką dobrą relację z nimi. Ja im ani nie hovorím tak, że Marek a Lidka, ale moje dzieci. Ja nie mówię o nich nawet Marek czy Lidka, tylko mówię to moje dzieci. Tak ich miluję. Kocham ich tak bardzo. A velmi som rád, że teraz ich mogę przywitać. I jestem szczęśliwy, że mogę ich wśród nas przywitać. A teraz byśmy vyprosili požehnanie na jedno ich z detí, ktoré im Pán Boh daroval. I teraz by sme chceli vyprosiť blagoslovenstvo dla jedného z ich detí, ktoré Pán Boh im daroval. Ale ja by som bol rád, keby ste nielen s tým jedným dieťaťom, ale keby ste všetci tak prišli. A byłbym szczęśliwy, żebyście nie tylko z tym jednym dzieckiem, ale wszystkie dzieci, żeby przyszły. Poprosimy aj brata Mariana. Poproszę również brata kazateľa, Mariana i kazanieje, żeby pomogli ďalších malých. Pomodlili się o tych kolejnych małych. A vyprosíme požehnanie na malého Dávidka. I będziemy modlić o błogosławieństwo dla małego Dawida. A więc proszę was, abyście podeszli do przodu. Zatiaľ by som, kým oni sa sem naštosujú, zanim oni się przygotują, przeczytam słowo. W Janowym Ewangelii w 6 kapitole, w Ewangelii Jana w rozdziale 6, jest napisane takie to zaujímavé słowo. Takie ciekawe słowo jest zapisane. Od 5. wersza.

pri Pánovi. A ti, ktorí nebudú pri Pánu, tí zahynú. Zginú. A tým, ktorí budú pri Pánu Ježišovi. A tým, ktorí budú pri Pánu Jezusie. Tak tým to bude znamenať život. Dla tých bude to označalo žitie. A nie len časný. Nie tylko dočasné. Ale večný. Ale viečné. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Dziękujemy, Panie, za Twoje słowo, które tak jasne sa dotyka naszego serca, które tak bardzo wyraźnie dotyka naszych serc. Dziękujemy ci, że możemy widzieć, że mnohi stoją tam przy Tobie. Dziękujemy Tobie za to, że możemy widzieć, że tak wielu stoi przy Tobie. A czekamy na Twoje zwycięstwo. I oczekujemy na Twoje zwycięstwo. A w tomto świecie. Również w tym świecie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie Jezu. Teraz. Teraz. Kim jeszcze nie zapoczął ten wielki posledný boj. Dopóki nie začal sa ten veľký ostatný boj. Daj tú milosť, Pane. Okáž svoju lásku, Pane. Aby sme sa postavili na tú správnu stranu. Že by sme stanali po vlastivej strane. Aby tá dobrá zvesť k nám išla. Že by tá dobrá vieš dotarla do nás. Že Pán je s nami. Že Pán je s nami. A že nám dáva víťazstvo. I že daj nám zvíťazstvo. A aby nie strach víťazil v našom živote. I že by nie strach nad našim životom zvíťazil. Ale Pán Ježiš Kristus. Ale že by Pán Jezus zvíťazil. A teraz, keď máš sklonenú hlavu. A teraz, keď tvoja hlava je pochylená. A tak cítiš, že Duch Svätý veľmi osobne hovorí k tebe. I čuje, že Duch Svätý bardzo osobiste do tebe przemawia. A chceš mať istotu. I chceš mať pevnosť. Že ty si na strane Pána Ježiša. Že jesteš po strane Pána Ježiša. Chceš mu dať celé svoje srdce. Chceš mu oddať celé svoje srdce. Tak ťa prosím, zodvihni svoju. To proszę, podnieś swoją rękę. Budem sa za teba. Będę się modlił o ciebie. Buď požehnaný. Bądź błogosławiony. Jest tu niekto. Jest tu jeszcze ktoś. Bądź błogosławiona, siostro. Jest to twój czas. To jest twój czas. Postaw się w czas na tą stronę. Zawczasu stań po tej stronie. Aby ten Boży uder. Żeby to Boże uderzenie. Nie przewróciło twojego życia. Nie przewróciło twojego życia. Ale aby si stał na stronie zwycięstwa. Ale żebyś stał po stronie zwycięstwa. Jezus Chrystus jest zwycięstwem. Pan Jezus Chrystus jest zwycięstwem. Dziękuję ci, Panie Jezusie, za to drogie serce. Panie Jezu, dziękuję za te drogie serce. Dziękuję, że twoje słowo nie znieło ma. Dziękuję, że twoje słowo nie rozbrzmiewało na daleko. A wiem, że ten to świat śniwa swój wielki sen. Tak, wiem, że ten świat śni swój wielki sen. Ale przychodzi nań strach. Ale przychodzi strach na nim. Lebo nie to przychodzi, co ono oczekiwa. Bo przychodzi nie to, co oni oczekują. Ale prichádza ten úder. Ale prichádza to uderzenie, o ktorom oni vedia. O ktorom oni viedzą. A predsa nečinia pokánie. A jednak nepokutujú. Ale my činíme pokánie. Ale my pokutujeme. My oddávame ti srdcia, Panie Ježišu. Oddajeme ti srdca, Panie Jezu. Vítaj, Panie Ježišu, v našom srdci. Vítaj, Panie Jezu, v našich srdcach. Vstup do našich srdc. Vejď do našich srdc. Zaujmi trón našho srdca. Zajmi trón našeho srdca. Buď našim Pánom Bądź i Bohom. Bądź našim Pánem i Bogiem. A my ťa chceme milovať. My chceme ťa kochať. A chceme ťa nasledovať. I chceme ťa nasledovať. A chceme kráľovať s tebou. I chceme razem s tobou kráľovať. Tisíc rokov. Přes tisíc let. A potom na veky. I później na wieki. Aleluja. Aleluja. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za vašu uvahu. Ak dovolíte, zobereme vaše srdečné pozdravy aj do nás, do Komárna. Jeżeli pozwolicie, zabierzemy vaše pozdrowienia do Komárna. Takisto do Žiliny. Również do Žiliny. A takisto Pán Boh má pripravenú ďalšiu cestu pre mňa. I również Pán má Kanady, przygotowaną drogę.